یعنی غالب فرین پر انسان، جنات وغیرہ دوسری اللہ کی مخلوق ہے، سب کی حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ بھی ہدایت اور گمراہی کی بات کو بھی خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس قابل ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو اور کون شخص اس قابل ہے کہ اس کو گمراہی رکھا جائے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض نبیوں کو بعض کے مقابلے میں. اس آیت کا تعلق دراصل اس مشرکین کی اس بات کے جواب سے ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہی ہے ہمارے جیسا، کیا اگر رسول ہوتا یا نبی ہوتا ہے جیسا مکے والے کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں مکے میں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل نہ ہوا، ایک ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا نبوت کے لیے. یہ اعتراض کی مشرک لوگ کرتے تھے. تو پہلی بات بھی اس کا جواب ہی ہے کہ تیرا پروردگار سب کو جانتا ہے، سب کی حالت کو جانتا ہے، ان کی کیفیت اور ان کی استعدادوں کو جانتا ہے. بعض نبیوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت بخشی، اور یہ نبی کا جو کمال ہوتا ہے اور شرف ہوتا ہے وہ اس کی روحانی اور نفسانی کیفیت کی بنا پر ہوتا ہے، ظاہری تعلقات کی بنا پر نہیں ہوتا. ظاہری طور پر اگر ایک نبی، اگر خلیفۃ اللہ بھی ہے تو ساری مخلوق سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اس کی روحانی حالت، اخلاقی حالت، نفسانی حالت کمال درجے کی ہوتی. داؤد علیہ السلام کی مثال اسی واسطے اللہ نے پیش فرمائی، اور جو بات داؤد علیہ السلام کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہی کمال والی بات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ نے رکھی. داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اور اس کے باوجود بھی اپنے زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے. وہ کمال ان کو حاصل تھا، باوجود خلافت کے اور حکومت عامہ کرنے کے باوجود ان کی روحانی حالت بہت اعلیٰ تھی. بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. داؤد علیہ السلام کے اندر دونوں باتیں اللہ نے رکھی تھی، ایک جہاد بھی اور یہ جو نظام حکومت سے تعلق رکھتا ہے، جہاد بھی تھا اور یہ تبلیغ بھی تھی، دونوں باتیں تھیں. اللہ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی اور جہاد کا بھی. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، نصف رات عبادت کرتے تھے، کبھی نصف رات، کبھی چھٹا ایسا، کبھی تیسرا ایسا سوتے تھے، کبھی تیسرا ایسا عبادت کرتے تھے، کبھی دو ایسے عبادت کرتے تھے. وَقَانَ لَا يَفِرُ اِذَا لَاقَا، دشمن سے جب ٹکر ہوتی تھی پشت نہیں پھیرتے تھے، بڑے ثابت قدم ہو کر جہاد کرنے والے تھے. تو وہی بات اللہ تعالی نے آخر الزمان نبی علیہ السلام میں بھی رکھی ہے کہ آپ بھی جہاد بھی کرتے ہیں اور قرآن کے ذریعے تبلیغ بھی کرتے ہیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ اس قرآن کے ذریعے ان انسانوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں. قرآن کا جہاد ہر وقت جاری رہتا، کیونکہ جب تک گمراہی موجود ہے دنیا میں قرآن کا جہاد برابر جاری رہے. رسم و رواج جب تک موجود ہیں باطل، شرک بدعت کی باتیں جب تک دنیا میں رائج ہیں، قرآن کا جہاد برابر جاری ہوگا. قرآن ان تمام باطل باتوں کو ختم کرنا چاہتا. تو قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، اور جہاد بھی ہے، مقابلہ بھی ہے، دونوں باتیں اللہ کے نبی کو حاصل ہیں. اور یہ بات مالداری یا غربت پر موقوف نہیں ہے. بڑے سے بڑے خلیفۃ اللہ ہو کر بھی اللہ کے ساتھ ویسے ہی تعلق ہے اس کا، और एक वो कि जिसके पास माल नहीं है उसका भी वैसे ही ताल्लुक है, कमाल दर्जे का ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ। तो ये कमाल रूहानियत की बिना पर होता है, नफसानियत जो आला दर्जे की नफसानी कैफियत होती है उसकी बिना पर ये कमाल अल्लाह ताला उनको देता है। उनकी इस्तेदाद और सलाहियत ही अल्लाह ताला ऐसी बनाता है जो कमाल दर्जे की होती है। फिर भी इनमें से बाल को बाल पर फजीलत है, बाल नबी सिर्फ तबलीग के लिए मामूर थे, बाल को जिहाद का भी हुक्म था, जैसा कि कुरान में मौजूद है फसबिर कमा सबरा उलिल अज़्म मिनर रुसुल, आप भी उसी तरह सब्र करें जैसा कि उलिल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। पांच नबी अल्लाह के उलिल अज़्म समझे जाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, और खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, ये नबियों में उलिल अज़्म अंबिया, इनकी शान फिर और ज्यादा बुलंद और रफी है। और फिर सबसे ज्यादा बुलंद और ऊंची शान अल्लाह के रसूल की है जो खातमुन नबीयीन। तो नबी तमाम के तमाम साहिब कमाल होते हैं, और ये कमाल माल और दौलत की वजह से नहीं होता, ना मालदारी और गुरबत की बिना पर होता है, ये तो वो रूहानी कमाल होता है जो अल्लाह उनको अता फरमाता है। वो सारी बातें अल्लाह के नबी में पाई जाती हैं, बल्कि तमाम उलिल अज़्म नबियों से ज्यादा पाई जाती है। साहिब किताब भी हैं, साहिब जिहाद भी हैं, साहिब इबादत भी हैं, साहिब मामला भी हैं, तमाम बातें उनको हासिल हैं। तो ये तान करना कि ये हमारे जैसे ही इंसान है, ये इंतहाई दर्जे की गलत बात है और हर धर्मी और जिद है। इस मकाम में दाऊद अलैहिस्सलाम की जबूर का जिक्र फरमाया अल्लाह ताला, बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत बख्शी। सब पर यकसां ईमान लाना जरूरी है, लेकिन दर्जे और मर्तबे में बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने फौकियत बख्शी है। जैसा कि जाहिर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुल्लत का दर्जा, दोस्ती का दर्जा अता फरमाया, इत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने अपना खसूसी दोस्त बनाया। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शर्फ तकल्लम बख्शा, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खसूसी निशानियां देकर और रूहुल कुदस के साथ उनकी ताईद फरमाई। और नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने खास फजीलत और कमाल बख्शा। और हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिल्लत के साथ महबूबियत का मर्तबा भी अता फरमाया, अना हबीबुल्लाह फरमाया, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो ये अल्लाह ने कमाल और शर्फ अता फरमाया बाज को बाज पर। और दाऊद अलैहिस्सलाम को खास तौर पर अल्लाह ताला ने दाऊद जबूर का जिक्र फरमाया। तो जबूर का जिक्र इस वास्ते है, आम मुफस्सरीन किराम यही बयान फरमाते हैं कि जबूर के अंदर अल्लाह ताला ने ये पेशन गोई की थी कि आखिरी दौर का जो नबी होगा और उसकी उम्मत होगी, उनको हम जमीन में खिलाफत अता फरमाएंगे। जैसा कि सूरह अंबिया के अंदर मौजूद है, वलकद कतबना फिज जबूर मिन बाद जिक्र अन्नल अर्ज यरिसुहा इबादी सालिहून, हमने जबूर में नसीहत के बाद इस बात को लिख दिया कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। नेक बंदों की तशरीह और तफसीर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लोग। जैसा कि इस पेशन गोई का मिसदाक अल्लाह ताला ने खिलाफत राशिदा के अंदर चारों खलीफों के दौर में इसको पूरा किया, दीन को मुस्तहकम कर दिया, दुनिया में जमा दिया और खौफ को अमन से तब्दील कर दिया और अल्लाह की मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाई। इज्तिमाई निजाम को यकसर कैसर व किसरा और दूसरे जितने मुशरिक काफिर और दहरिया لوگ تھے ان سے یکسر اللہ نے مختلف کر دیا، ان کو نیست کر دیا، کمزور کر دیا، اور اس نظام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا مکمل طور پر. صدیوں تک یہ سلسلہ ٹھیک رہا، لیکن مسلمانوں کی نالائکی سے ان پر بھی زوال آ گیا. انہوں نے بھی ملوکیت کو اختیار کر لیا اور ڈکٹیٹرشپ کو اختیار کر لیا، استبداد کو، پھر یہ ذلیل ہو گئے. جس بیماری کو ختم کیا گیا تھا، مٹایا گیا تھا، اس بیماری کو پھر انہوں نے اپنا لیا، اختیار کر لیا، خود ذلیل ہوئے. لیکن ترقی کا دور بھی گزرا اور وہ دنیا نے دیکھا. تو داؤد علیہ السلام کی زبور کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور حضور خاتم النبیین اور آپ کی امت کے لوگ، آپ کے صحابہ کرام اس کا مصداق ہیں. ایک اور بات بھی ہے فضیلت کے سلسلے میں، داؤد علیہ السلام کی زبور کا ذکر اس واسطے بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی ایک خاص شان تھی زبور کے سلسلے میں. زبور وہ کتاب جو ان پر اللہ نے نازل فرمائی، اس میں زیادہ تر اللہ تعالی کی صفات، حمد اور ثنا اور اخلاقی تعلیمات ہیں. احکام زیادہ نہیں ہے زبور میں جیسا تورات کے اندر یا جیسا قرآن کے اندر ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاقی تعلیم زیادہ ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بہت زیادہ ہے. تو 150 سورتیں تقریباً زبور کی تھی. تو داؤد علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ وہ استبل سے ان کا گھوڑا نکال کر لایا جائے، تو ان کا خادم جاتا تھا استبل سے، گھوڑا نکال کر لاتا تھا، اور گھوڑا لا کر اس پر کاٹھی ڈالنے کے وقت تک اتنی دیر میں داؤد علیہ السلام ساری زبور کی اول سے آخر تک تلاوت فرما لیتے تھے. یہ کمال اللہ نے ان کو دیا تھا. اتنے مختصر 2-4 منٹ یا 5 منٹ ہوں گے یا اس سے کچھ کم ہوں گے، قریبی استبل ہے، قریبی گھوڑے ہیں، صرف یہ کہ گھوڑا کھول کر لاتا ہے اور وہ کاٹھی اس پر ڈالتا ہے، اور اتنی میں زبور ساری ختم ہو جاتی. اللہ تعالی نے ایسا کمال دیا تھا، اور یہ معجزہ تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. بعض حضرات کو غیر معمولی توفیق خدا کی جانب سے ہوتی ہے. ویسے تو حضور کا فرمان ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ختم کیے، 40 دن میں یا مہینے میں یا 10 دن میں یا 7 دن میں، 3 دن سے کم عوام کے لیے منع کیا، مت کرو، ایسا ہوگا کہ جیسے تم نے تلاوت ہی نہیں کیا تم اس کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھتے تھے. حضرت سعید ابن جبیر خانہ کعبہ کے پاس ایک رکعت کے اندر سارا قرآن پڑھتے تھے، رات کو کھڑی ہوئی ایک رکعت کے اندر سارا. اللہ جس کو توفیق دے. قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، ان کے ملفوظات میں موجود ہیں. ایک بزرگ کو دیکھا ہوں، ان کی روحانیت ان کو پسند آئی، نقش قدم پر چلنے لگے، طواف کرتے وقت ان کے پیچھے پیچھے تھے، وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ میرا یہ ظاہری نقش قدم کیا اختیار کرتے ہو، جو کام میں کرتا ہوں وہ کرو. کام کیا تھا؟ رات کو کھڑے ہوئے قرآن کریم 2 رکعت کے اندر پورا قرآن اور 4 سپارے پڑھے، دوسری رکعت میں کل ہو اللہ کر کے دوسری رکعت پوری کی. فرمایا یہ کام کرو. حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی تھی، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھتے تھے تلاوت کرنے کے لیے، مغرب تک قرآن ختم ہو جائے. صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھتے تھے اور سورۃ طلوع ہونے تک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. یہ خاص کرامت تھی. بزرگان دین کا طریقہ کار مختلف رہا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ 10 سپارے روز کی تلاوت کرتے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو یہی دستور تھا. مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کا بھی معمول یہ 10 سپارے ضرور تلاوت کرتے تھے روز مرہ. ہمارے شیخ بہت مصروف انسان تھے، رمضان میں 7 پارے روز مرہ 2-2.5 پارے ضرور وہ نوافل میں پڑھتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روز مرہ 1 قرآن ضرور ختم کرتے تھے رات کے وقت نماز کے اندر، رمضان میں 2 قرآن، ایک دن کو ایک رات کو، یہ معمول تھا ان کا. اور بطور کرامت کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو روزمرہ 700 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ وہ خیال ہی کرتے ہوں گے، کہنے لگے ملفوظن لا موہومن، وام سے نہیں الفاظ سے پڑھتے تھے. فرمایا یہ کرامت تھی، کیونکہ عقل میں جو بات نہیں آ سکتی وہ کرامت سے تعلق رکھتی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے بخشی ہوئی کرامت تھی. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ اتنی تھوڑی سی دیر میں ساری کتاب کو تلاوت کر لیتے تھے اول سے آخر تک. یہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا. تو اس واسطے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کا اس مقام میں ذکر کیا. اور اس سے ایک یہ بات بھی سمجھانی مقصد ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے معراج کا مسئلہ جیسا اگلی آیت میں پھر ذکر آتا ہے اور شروع آیت میں گزرا ہے. لوگ معراج پر تعجب کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی یہ بات کیسی قابل تعجب، چند منٹ کے اندر 150 سورتیں اور اتنی لمبی کتاب قبل سے آخر تک تلاوت کرتے ہیں، اور کمال درجے کے الفاظ کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وام سے کرتے ہیں. تو جس طرح یہ بات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ آنن فانن 5-10 منٹ کے اندر اپنے نبی کو عرض و سماع کی ساری سیر کرا دے اور ساری باتیں طے کرا دے. یہ بھی ایسی بات معراج کا واقعہ جس کا آگے ذکر آتا، آنن فانن اللہ نے کتنے کام کرا دی کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ سارے واقعات کو اگر پڑھیں ہم مفصل طور پر تو کئی دن لگ جائیں، پڑھ نہیں سکتے. یہ جائے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، ایک قلیل حصے میں ساری بات اللہ نے طے کرائی، وہ بھی اسی قسم کی بات تھی. جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کا چند منٹوں کے اندر ساری زبور تلاوت کر دینا، یہ بات بھی ہے. اس واسطے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دی ہے داؤد علیہ السلام کو زبور. زبور وہ کتاب، زبور کا معنی صحیفہ ہوتا ہے. البتہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبیوں کو اس طرح فضیلت نہ دو کہ ایک کو فضیلت دو دوسرے کی توہین کرنے لگ جاؤ. جیسا حضرت یونس علیہ السلام کی کوتاہی ہو تو اس کے مقابلے میں حضور کا ذکر کرو تو ادھر یونس علیہ السلام کی توہین کرنے لگ جاؤ، اس کی اجازت نہیں دی. کسی نبی کی توہین اور اس کی شان میں کوئی تحقیر والی بات روا نہیں، ایمان سلب ہو جائے گا. لا تفضلونی بین الانبیاء، ایسی فضیلت نہ دو کہ ان کی توہین کرنے لگ جاؤ. نہیں، ان کا احترام رکھتے ہوئے پھر درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بات کرنا یہ اور چیز ہے، اور ایک کی توہین کرنا اور دوسرے کی تعریف کرنا یہ کفر کی بات ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قلید الذین زعمتم، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلاؤ تم ان کو جن کو تم خیال کرتے ہو من دونہی اس کے سوا اللہ کے سوا جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں، پس نہیں مالک وہ تکلیف کو دور کرنے کے تم سے اور نہ اس کو تبدیل کرنے کے، بلکہ یہ وہی ہے اولئک الذین یدعون، یہی لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور خوف کھاتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ایسا جس سے ڈرا جائے، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے، یا اس کو سزا دینے والے ہیں سخت سزا، ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی۔ اللہ تعالی نے پہلے مشرکین کے رد کے سلسلے میں ایمانداروں کو نصیحت کی باتیں فرمائی، مشرق لوگ کیونکہ بہت غلط باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں تو ان سے متاثر ہو کر کہیں اپنا صحیح طریقہ نہ چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ اچھی بات ہی زبان سے نکالیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ الجھا کر جھگڑا ڈال دے، شیطان تو بڑا سری دشمن ہے۔ اور باقی یہ بات بھی سمجھائی کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس بات کے کہ ہر ایک آدمی ان میں سے ہدایت کو قبول کر لے، وہ ہدایت کو قبول کرنا یا انکار کرنا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کا مقصد تو اور راہ راست دکھانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ باقی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے یہ نبی تو محض انسان ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، داؤد علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے فضیلت بخشی تھی کہ ان کو صاحب نبوت اور صاحب جہاد بھی بنایا، صاحب خلافت بھی بنایا، وسیع تعلقات کے باوجود وہ اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اس دور میں، تو یہ تعلقات نبی کے لیے معنی نہیں ہو سکتے اللہ کے تقرب سے اور اس کے ساتھ تعلق سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی نے جس طرح داؤد علیہ السلام کو صاحب کتاب اور صاحب جہاد بنایا تھا، اسی طرح اللہ تعالی نے آخری نبی کو بھی صاحب کتاب اور صاحب جہاد بنایا، اللہ نے وہ شرف ان کو بھی عطا فرمایا اور صاحب خلافت بنایا، اور یہ تعلقات معنی نہیں ہو سکتے اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے، نیاز مندی ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کا رد کیا ہے، مشرکین کا رد، ارشاد ہوتا ہے آپ وہ کہہ دیجئے، خود الذین زعمتم، پکارو تم ان کو جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا کہ یہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں یا ہماری مشکل کچائی کر سکتے ہیں، تم ان کو پکارو، اپنی حاجتوں میں پکارو، فلا یملکون کشف ضر عنکم، وہ تو مالک نہیں ہے تم سے تکلیف کو ہٹانے کی، پکارو بے شک دیکھ لو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو یا جو تم نے بنا رکھے ہیں یا تم تصور رکھتے ہو۔ کیا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہوں یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا اور جن کو بھی تم سمجھتے ہو، اپنی حاجتوں میں بلاؤ پکارو، وہ تم سے نقصان کو ہٹانے کے مالک نہیں ہیں. فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جنات بھی یہ با اختیار مخلوق ہے. اللہ نے ان کو ایک حد تک اختیار دیا, اپنے اختیار سے یہ کام کرتے ہیں, لیکن اسی بات میں جس کا اختیار دیا ہے, اس کے علاوہ نہیں. فرشتوں کو جس بات کا اختیار نہیں دیا وہ نہیں کر سکتے. اب یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی, فریاد رسی, یہ اللہ کے حکم کے بغیر ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتے. فرشتے جب نہیں کر سکتے تو انسانوں کا حال بھی ایسا ہے. اللہ نے ان کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ اس طرح مخلوق کی ما فوق الاسباب مخلوق کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکیں, کسی کو مقدمے میں بری کر سکیں, کسی کے مریض کو شفا دے سکیں, کسی کے حق میں روزی کا فیصلہ کر سکیں, کسی سے حادثے کو ہٹا سکیں, کوئی حادثے کا شکار ہو رہا یا موت و حیات کو ٹال دیں, یہ بات ناممکن ہے. یہ تصرفات سب اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں. فرمایا پکارو, وہ تو مالک نہیں ہے تکلیف کو دور کرنے, کیونکہ نفع اور نقصان اس اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو ہٹا دے, چاہے تو نقصان میں ڈال دے, چاہے تو اس کو ہٹا دے, وہ اس کے اختیار میں ہے. تو وہ تو اس کے مالک نہیں ہے کہ تم سے تکلیف کو دور کرنے یا تبدیل کرنے. تبدیلی میں دونوں باتیں, کمی کرنے یا ایک کی تکلیف اٹھا کر دوسرے پر ڈال دیں, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو. با اختیار مخلوق جو ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے, تو بے جان چیزوں کو کیا اختیار ہو, اسنام ہو یا وسن ہو یا اور شجر و حجر ہو یا اور جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں شرک کرنے والے, ان میں کیا اختیار ہے. وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیں کہ مالک نہیں ہے اور نہ اس کو تبدیل کرنے, بلکہ اولئک الذین یدعون, وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں مشرک لوگ, وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون ان میں زیادہ قریب ہو. بخاری شریف میں موجود ہے کہ عرب کے مشرکین میں سے بعض جنات کی پرستش کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجت روائی کرتے تھے. حضور کی بعثت ہو گئی تو ایسے حالات پیش ہوئے کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے. جن کی پرستش یہ مشرق لوگ کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, بخاری شریف میں ہے. لیکن یہ مشرق لوگ بدستور انہی جنات کی پوجا کرتے رہے. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو خدا, وہ تو خود اس کے متلاشی ہیں کہ رب کا قرب حاصل ہو, اور یہ ان کو پوج رہے ہیں. دیکھو کتنی بے عقلی کی بات ہے اور کتنی بے سمجھی کی بات. جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں اور پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں اور خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب سے خائف ہیں, ان کی حالت تو یہ ہے, اور یہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں, ان کی پرستش کر رہے ہیں اور ان سے حاجت روائی کر رہے ہیں. یہ لوگ کتنی حماقت کی بات ہے. تو مشرکین کے شرکیہ اعتقادات کا رد فرمایا. یہ وسیلے کا لفظ یہاں آیا, سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا. وسیلے کا لفظ, یہ وسیلہ جو ہے اس کا کے معنی مختلف آتے ہیں. وسیلہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایسی چیز جس کے ذریعے دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ایسی چیز جس کے ذریعے دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے. اور وسیلے کا معنی حاجت بھی ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام نافع نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت وسیلے کا کیا معنی ہوتا ہے، فرمایا حاجت، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عرب لوگ اس کو پہچانتے ہیں، عربی زبان میں اپنے محاورے میں اس کو پہچانتے ہیں کہ وسیلے کا معنی حاجت ہو، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں، کیا تم نے انترا ابن شداد کا یہ شعر نہیں پڑھا کہ ان الرجال لہم الیک وسیلۃ ان یاخذو کے تقفلی و تخذبی، اپنے اس عورت کا ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عشق و محبت کا، کہتا ہے کہ مردوں کو تیری طرف حاجت ہے، وسیلۃ حاجت ہے کہ تجھے وہ حاصل کریں، اس لیے تم بھی سرما وغیرہ لگائے رکھا کرو اور ہاتھوں کو رنگین رکھا کرو کہ لوگ خواہش مند ہیں، غرض مند ہیں، ان کو حاجت ہے تیری طرف، وسیلے کا معنی حاجت، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہ بھی معنی ہوگا کہ خدا کے پاس حاجت طلب کرو، حاجت اور ضرور خدا کے پاس طلب کرو، اور یہ وسیلے کا معنی، اور وسیلے کا معنی درجہ اور مرتبہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یہ دعائے وسیلہ کے اندر آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کریں، وسیلہ ایک بلند ترین مرتبہ ہے، منزلہ اور مرتبہ اور درجہ، یہ معنی بھی ہوتا ہے، تو یہ دوسرا مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توسل جو کیا جاتا ہے یہ روا ہے یا نہیں، تو توسل ہوتا ہے دو قسم کا، ایک اعمال کا توسل، اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرنا یا دعا کے اندر، یہ توسل تو اعمال کا ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے کہ پروردگار فلاں عمل کی کے وسیلے سے، اس کی برکت سے اور اس کی طفیل سے ہمارے اس مشکل کو آسان کر دے یا ہمارا مطلب پورا فرما دے، تو اس کا بخاری شریف کی اس حدیث سے جس میں تین آدمیوں کا غار میں پھنس جانا ان کا ذکر ہے، تو ایسے پھنس گئے کہ اب نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں، ہر ایک نے کہا کہ بھئی اگر کوئی تم نے زندگی میں کوئی مخلصانہ عمل کیا ہو تو اس کا وسیلہ پیش کرو، ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، دعا کی تو پتھر راستے سے ہٹ گیا اور وہ غار سے باہر نکل آئے، یہ بخاری شریف میں ہے، تو یہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا یہ تو سب کے نزدیک روا ہے، البتہ یہ ہے کہ کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا، یہ ذات کا وسیلہ بھی دو طرح ہوتا، ایک وہ جیسا مشرک لوگ اپنے معبودوں کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ شفیع غالب کا عقیدہ ہوتا ہے، شفیع قاہر اور شفیع غالب، کہ خدا چاہے راضی ہو یا ناراض ہو یہ ہمارا کام بنا دیں گے ضرور، یا مشرکوں سے کہا جاتا تھا تم اللہ کے سوا غیروں کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں، یہ اللہ کا قرب ہمیں دلائیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرا دیتے ہیں، خواہ کیسی حالت، یہی عقیدہ یہود کا بھی تھا، یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کسی ختنہ کیے ہوئے یہودی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے، وہ جنت میں لے جائیں گے، اور اسی قسم کا عقیدہ یہ امت مسلمہ کے اندر بھی بعض فرقوں کا ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا جلوس نکال لو، ان کا نام لے لو، نعرہ بلند کر لو، بس نجات مل جائے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دوسرے احکام، نہ فرائض وغیرہ. بعض یہ اپنے پیروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ پیر صاحب سے ہم بیعت ہو گئے ہیں، ان سے تعلق جڑ گیا ہمارا، بس وہ ہم کو بچا لیں گے، ان کا عرس کر لو سالانہ، ختم دلا دو، بس بات بن جائے گی ساری. تو یہ عقیدہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے، شفاعت جبری، یہ جبری شفاعت. اور اس کو قیاس کرتے تھے مشرک لوگ دنیا کے بادشاہوں پر، کہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے آدمیوں کی اور وزیروں کی اور جو خواص ہوتے ہیں ان کی مملکت میں، ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بات کو ٹالیں گے نقصان ہوگا، یہ بغاوت کرا دیں گے، ہماری حکومت میں خلل ہو جائے. تو چاہے ان کی مرضی نہ ہو تد بھی وہ مانتے ہیں ان کی بات. تو اللہ کو بھی قیاس کیا مشرکین نے دنیا کے بادشاہوں پر کہ اس کی بارگاہ میں چاہے وہ ناراض ہو، یہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہمارا کام بنا دیں گے. یہ ہے مشرکانہ وسیلہ، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالی کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی منوا نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ایسی سفارش کرے کہ خدا ناراض ہو اور یہ بات کرا دے. یہ ناممکن ہے اور یہ غلط ہے اور یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. البتہ ایک توسل جو لوگ کرتے ہیں، اعمال کا تو سب کے نزدیک روا ہے، ذات کا وسیلہ بھی کہ اے اللہ، مستعان اور معبود صرف ذات حق کو سمجھتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ، ملائکہ کی وسیلے سے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. جبکہ مستعان اور معبود صرف خدا کو سمجھ رہا ہے، اور یہ ذات کا توسل نبی کے طفیل سے، نبی کی برکت سے، نبی کے جاہ سے، اور میرا یہ کام پورا کر دے، میری حاجت پوری کر دے. تو اس کو علماء حق کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں کہ مستعان اور معبود صرف خدا کی ذات ہی ہے. کیونکہ اگر کسی نبی یا ولی یا کسی قبر والے سے یا جن یا فرشتے سے حاجت طلب کرے، وہ تو شرک بن جائے گا، ان کا صرف وسیلہ پیش کرتا. جیسا کہ تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ یہ لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر شیئن للہ، اے شیخ عبد القادر اللہ کے واسطے ہم کو یہ چیز دے دے، کہتے ہیں یہ غلط ہے. اگر اس کا الٹا کہہ دیں تو درست ہے. وہ کس طرح کہ یا اللہ شیئن لشیخ عبد القادر، اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری یہ چیز دے دے، ہم کو یہ بات دے دے، یہ درست ہے. پہلی بات غلط ہے، اللہ کو وسیلہ نہیں کسی پر پیش کیا جا سکتا، ہاں اللہ کے سامنے وسیلہ. اور یہ ذات کا وسیلہ حیات میں بھی اور مرنے کے بعد بھی روا. پیغمبر کا وسیلہ ہے اللہ، نبی کے طفیل سے، نبی کی برکت سے، نبی کی جاہ سے، اس کی حرمت سے ہمارا یہ کام پورا کر دے. تو زندگی میں بھی روا ہے اور مرنے کے بعد بھی روا ہے. طفیل توسل کرے، زندگی میں ہوگا کہ اس سے دعا کرائے مثلا، اور وفات کے بعد یہ ہوگا کہ ماز اس کا توسل پیش کرتا ہے. اور اس توسل کی حقیقت حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہاں بچنا والے جو ہمارے صوبہ پنجاب کے بڑے عالم متقی انسان تھے، مولانا گنگوئی کے شاگرد تھے، مولانا مظہر نانوتوی سے قرآن پڑھا تھا، احمد حسن امروئی سے معقولات پڑھی تھی، مولانا گنگوئی کے شاگرد، اور موسیٰ زئی والے جو خواجہ محمد عثمان تھے، بہت بڑے بزرگ تھے اپنے پائے کے، وہ ان کے خلیفہ تھے، اور اس پنجاب کے صوبے میں انہوں نے بہت کام، حسبتاً للہ زمیندار تھے، اپنی زمین تھی، زمین میں ہی وہاں مکان تھا، درسگاہ تھی، جو طالب علم بھی ان کے پاس جاتے تھے مہمان، اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے تھے اور ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے، ساری عمر قرآن پڑھایا اور حدیث بھی پڑھائی، بہت نیک اور متقی آدمی. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ذات کا جو وسیلہ ہے یہ بھی حقیقت میں اعمال کا ہی وسیلہ ہوتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سید علی حجویری کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سید علی حجویری تیرے ایک مقبول بندے تھے اور میرا ان سے تعلق ہے، ان سے میری محبت ہے، وہ میں ان کو ہادی اور پیشوا سمجھتا ہوں. تو یہ محبت اور یہ تعلق یہی عمل ہے، گویا اس کا وسیلہ پیش ہو رہا. اے اللہ نبی کے طفیل سے، نبی کی برکت سے، نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پر میرا ایمان ہے اور میری ان سے محبت ہے، وہ تیرے مقبول ہیں تیری بارگاہ. یہ جو محبت اور ایمان اور تعلق ہے یہی نیک عمل ہے، اسی کا وسیلہ پیش ہو رہا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو علماء دیوبند اس کو جائز قرار دیتے ہیں بالاتفاق. بعض آدمی ایسا غلط بیانی کرتے ہیں، بات کو الٹا سیدھا کرتے ہیں، اور اس وسیلے کے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کا یہی معنی کہ اس شخص کا جس کا وسیلہ پیش کر رہا ہے اس کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے، حسن عقیدت ہے، یہ ایک عمل ہے اور اسی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور عمل کا وسیلہ سب کے نزدیک جائز. یہ تشریح حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور یہی ٹھیک ہے. ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی ایمان کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی مشکل کشائی حاجت روا سمجھ رہا ہے. اگر ایسا سمجھے گا پھر تو مشرک بن جائے گا، وہ تو شرک میں داخل ہو جائے گا. شفیع غالب بھی نہیں سمجھتا، شفیع طاہر بھی نہیں سمجھتا، بلکہ محض ایک نیک بندہ سمجھ کر ان کے ساتھ محبت اور حسن عقیدت کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا، اس میں کوئی حرج نہیں. دعا میں اگر کوئی کہہ دے، اور یہ کہنے والی بات بھی بعض لوگ غلط کرتے ہیں، جی کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر وسیلے کے دعا مانگ، براہ راست مانگ، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو حرج بھی نہیں ہے. مجدد الفسانی کی دعا میں موجود ہے، بے حرمت النبی والی، اے اللہ نبی کی حرمت اور آپ کے آل کی حرمت سے ہماری دعا قبول فرما لے. مجدد صاحب کہتے ہیں کیا حرج ہے اس میں، اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہماری بات، ہماری مراد پوری، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کوئی کہہ دے تو حرج نہیں، اور ضروری نہیں ہے کہنا، براہ راست مانگے نہ پیش کرے، لیکن اگر پیش کرے گا تو روا ہوگا. دیکھو زندگی میں بھی روا ہے اور وفات کے بعد بھی روا، اور دونوں کے بارے میں صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے. یہ استسقاء کے بارے میں حضرت عمر نے حضرت عباس کو سامنے کیا، اور الفاظ یہ ہیں بخاری شریف کے کہ اللہم انا کنا نتوسل، اے باری تعالی پہلے ہم نبی کا توسل کرتے تھے، جب وہ حضور دنیا میں تشریف فرما تھے تو کاٹ ہوتا تھا، بارشیں رک جاتی تھی، نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے دعا کراتے تھے، وسیلہ پکڑتے تھے نبی کا. اور اب اس وقت ہم تیرے نبی کے چچا کا توسل کر رہے ہیں. پی جماعت میں بزرگ آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، محترم آدمی ہیں، وہ ان سے دعا کرائے کہ آپ دعا کریں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ حضرت عباس کا توسل پیش کیا. تو زندگی میں تو وفات کے بعد حضور کا ارشاد موجود ہے ترمذی کی روایت میں، عثمان ابن حنیف کی روایت میں، کہ اے اللہ میں تیرے سامنے تیرے نبی رحمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے. یہ حدیث صحیح ہے، وفات کے بعد بھی درست ہے، زندگی میں بھی درست ہے، وفات کے بعد بھی درست ہے. البتہ کسی نبی یا ولی یا کسی سے بھی اللہ کے سوا حاجت طلب کرنی وہ شرک میں داخل ہوگا، یا ان کو ایسا شفیع ماننا جیسا یہود مانتے ہیں، جیسا مشرک مانتے ہیں کہ وہ قاہر ہیں دبا کر کے بات کرا دیں گے، یہ شرک ہے. قرآن نے اس کی جگہ جگہ نفی کی ہے. تو فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. پھر مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا وسیلہ وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں. تو وہ تو نیک اعمال خود انجام دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو معبود بناتے ہو، کتنی الٹی بات ہے. اور اس کا یہ معنی بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں جو ان میں سے زیادہ مقرب ہے، جو بہت مقرب ہے. ایہم اقرب، جو بہت مقرب ہے وہ بھی اللہ کا وسیلہ تلاش کرتا ہے کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو. تو جو زیادہ قریب نہیں ہے ان کا کیا کہنا، وہ تو اور زیادہ محتاج ہیں. تو ان کو معبود بنانے کا کیا مطلب؟ فرمایا وہ رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں.